Bemutatkozik a nádkorona sétány. Itt a magyar Karib-tenger kalóza. Nyakon csípték Tét Andrást. Bezárt a csoki gyár. Jó reggelt, sziasztok! Itt vagyunk március 15-e előtt Dezsényi Eszterrel, zenei producerrel, zenei menedzserrel. Látod, mindig elbaszok valamit, hogyha róla miért nem írtad fel? Tényleg, bazd meg. Ezt is felírhattad volna most. Föl lehet írni. Na, mi... Most felírom. Jó, most írt fel, hogy aztán el tud mondani rendesen. Zenei producer. Zenei menedzser, az a Tembo a producer, nem? Igen, tudom, hogy hasonlítunk, de... Ő is itt ül. Igen, nem egyszerű, viszont Eszternek nagyon sok skillja van, például csinálta ezt a süteményt. És most élő adásba fogod megenni? Én legalábbis megkóstolom ezt, mert nagyon jól nézett ki, és nem akartam bánni. Ez egy brownie cupcake, házi mogyoróvajas krémmel. Úristen, milyen az illata. Ilyen lehet a Mennyországban az illata. Nagyon aranyosan ráragadt egy kis darab a kis bajszodra. Hol? De nagyon, nagyon jól áll. Köszönjük, Borka. Köszi, Borka. Miért hoztál? Nem akarsz cukrászt enni? De amúgy nagyon akarok nyitni egy cukrásznál. Fú, bazen, én is nagyon akarom, hogy nyiss egy cukrásznál. Ezt tudom a sütődéje, és ha megnyíl, akkor titeket fogok szponzorálni. Az a célom, hogy felhízlaljalak titeket. Ja, igen, esetleg azt lehet még elmondani rólad, hogyha valaki nem tudja, hogy a Krúbinak vagy a menedzsere. Ugye nagyon sokszor már kapom, hogy az a személyiségem, hogy ismerem a Krúbit. Abból szokták leszűrni, hogy így amikor rakok ki képeket, akkor van, hogy kirakok képet a Krisztiánnal is. És azt hiszik, hogy ilyen gyerekkori barátok vagytok, csak így mindig rajta lógsz, nem? Aha, igen. Én a hátán lépdeltem fel. Influencerkedésig. Köszi, Krisz, hogy híres lettél, és ezáltal itt ülhetek. De ha már süteményekről beszélünk, nem tudom, hogy hallottál a glasgowi Willy Wonka Experience-ről. Ki ne hallott volna? Hát igen, ez volt, ahogy reklámozták. Ez így néznek ki, gondolom, a te cukrászdád. Az enyém pont ilyen lesz. Vagy? Vagy inkább ilyen. Ott voltak a képek. Hogy érzed ez? Én nekem ilyennel van tapasztalatom. Tényleg? Szeretném elmondani, mert én óriási jó barátok rajongó vagyok, és ide januárban kimentem Amsterdamba csak azért, hogy a Friends Experience-en részt vegyek, és megnézzem. Szóval zseniális volt, kibaszott jó volt, tök jól meg volt csinálva, ilyen gyárépületben volt, így az összes évadon keresztül végig lehetett menni, hogy mikor mi történt, ott voltak ilyen eredeti ruhák, vagy minden, tök izgi volt. És amikor átküldted ezt is, akkor úgy voltam, hogy jól mondom, jó, hát ez biztos olyan, mint a jó barátok volt, majd az itt tök fasza volt. Uh-huh. Ez egy ilyen nagyon borzasztóan lebédelt valami, és nagyon sajnálom, ha erre valaki pénzt áldozott. Most mit vártál? Csoki volt? Igen. Virág volt, igen. Szivárvány volt. Mit akarsz még? 16 ezerért. Tehát azt nem értettem, hogy oké, megérkezel. Látod, hogy mi van ott. Nem vered ki a balhét, hogy az így nem oké? De szerintem kiverték a balhét, és ez látszik a weboldalából is a helynek. Hát nem nagyon van. Mert azt írták a cikkben, hogy ugye teljes visszatérítést kap majd mindenki. Nincs is más opció. Meg hogy gondolod ezt, hogy így kitalálod, hogy oké, csinálsz egy ilyet, úgy vagy vele, hogy figyelj, amúgy nem akarok rá sokat költeni, szóval ilyen nagyon kevés pénz kéne megoldani, de hogy így mégis jó legyen, és ez sikerült. Hol van a kép? Mit szólnál, ha egy oda mennél, nagyon várnál valamit, mert tényleg óriási, te mint csoki, óriási Willy Wonka rajongó vagy nyilván. Én nagyon. Oda mennél, és akkor így ezt látnád. Nem sírnád el magad? Az látszik, hogy valamennyi pénzt ebbe beleáldoztak, csak ugye 10%-át annak. 5. Őt. Szerintem. De várjál, mert látod, ott is vannak képek. Na, meg van egy tévé, ez van biztos drága. Van egy tévé, ott ugrálóvár, szerintem minden rendben van itt. Szivárvány. Ez egy gyerek, na. Várj, ez egy ilyen meleg lobbista izé volt? Bazd meg, ez nem az a műsor, bocsánat. Úristen. Patriótán sajnos mi ezt nem tudjuk így vállalni. Na igen, csak itt Borka közben rászólt a fülemre, hogy az IPON kódunkat még mindig lehet használni, ha jól van ez így, IPON kódunkat. Én múlt héten használtam, illetve két héttel ezelőtt, úgyhogy használjátok ti is, mert itt ülhetek. Lehet, hogy ha használjátok, akkor lehet, hogy ti is itt fogtok ülni. És jövő héten meg Twitch-en sorsolunk hétfőn, úgyhogy gyertek Twitch-re. Csak ezt tudom mondani, és szerintem nagyon megéri a Twitch-re jönni. Ez nagyon jó volt. Nem csak a sorsolás miatt, de megnézhetitek az egész, ami innen ki lett vágva. Nézd csak, itt most vágjál már egyet bele, jó? Na, innen mi lett kivágva. Húha. Hát ezt csak a Twitch-esek látták. Óriási sztori volt pedig. Zavarba hoztak itt a cringe élménnyel? Nem csak így élek, mióta ismerlek. Nem csak ilyen Willy Wonka experience-ekre mennek el óriási pénzek, hanem többek között például filmekre is. Én még nem láttam a Petőfi filmet, de nagyon várom, és az az igazság, hogy Rákai Filip szerint nagyon jó lett. Azt mondta, hogy ő szerinte a hazafias kötelesség megnézni a Most vagy Soha című filmet. Mondjuk, ha Rákai Filip azt mondja, hogy jó lett, akkor én, ha valakinek, akkor neki hiszek. Én alig várom, hogy megnézhessem. De téged tényleg érdekel? Nagyon érdekel. Hát az alapján, amiket itt olvastam róla, kit ne érdekelne. Nagyon-nagyon... Nagyon várom. De te szoktál magyar történelmi filmeket nézni? Ezt? Persze, rendszeresen. Igen. A kedvenceim. Én azt hittem, hogy tényleg. Azonnal meg kell nézni a műsor után. Érzem a vágyat magammal, hogy megnézem a Honfoglalást. Arra emlékszem, hogy nálunk a ilyen 13-4 évesen otthon betegen üldögéltem délelőtt, és akkor a barátok közt ismétlése ment a tévében. Akkor azt gondoltam, hogy én inkább megnézek valami filmet, amit így végiglapozgatom a DVD-ket, vagy valamit, mik vannak otthon, és ott volt a Honfoglalás. És én semmit nem tudtam róla, és izgatottan elkezdtem nézni a Honfoglalást. Azt hittad, jó lesz? Igen. Hát gondoltam, hogy a Honfoglalás olyan kurva szarfilmet csak nem lehet csinálni. 10 percig néztem a lovakat a naplementében, azt mondtam, hogy faszom, inkább nézem a barátok közt. És be kell valami, hogy szerintem én ezt soha nem láttam. Hát nem könnyű megnézni, azért azt lássuk be. De ez mikori film, vagy ez mi? 97, valami ilyesmi. Úristen. Na jó, megnézem a Petőfi. Van benne Stól András. De a drogozás előtt, vagy után? Közben, ja. Szerintem. Akkor megnézem. Na, jónak tűnik. Nem tudom, próbálkoztak, van benne Franco Nero, ő az Árpád vezér. Tudom. De engem elvesztett az a film, amikor az elején nem volt hajlandó elkezdődni. Úgy éreztem, hogy a moziban ülök és a reklámokat nézem. Úgyhogy ilyen szempontból végül is volt egy ilyen mozi élménye a filmnek ott. És hosszú? Tehát ez egy ilyen több órás film? Vagy mivel az első 10 nem egy sátán tangó. Úristen, a sátán. Na mindegy. Azt bezzeg meg tudtad nézni. Azt meg, de minek? Nem sajnálom, tehát, hogy én ezt vállalom, én nagyon kevés filmet láttam az életemben. Hmm. Valahogy egyszerűen nem bírok végülni filmeket. Nagyon nehezen van végig a filmeket. Igen. De a sátántangót... Hát, ezt végigültem. De ezt komolyan leütés megnéztem. Azt láttam, igen. Nagyon bántam utána, mert nem értettem. Tök jó példa. Megnéztem a Dűnének az első részét. Bocsánat, biztos sokan meg fognak sértődni rám, de az a legrosszabb dolog volt, amit láttam. 2,5 órán keresztül olyan volt, mint egy ilyen kurva hosszú tízert néznék, amiben úgy igazán nem történik semmi. És akkor így felálltunk, moziban néztük a barátaim, és mondták, hogy úristen, mennyire jó film volt. Én meg ilyen full hülyének éreztem magamat, hogy az ebben volt most valami, amit én nem értek, mert biztos buta vagyok hozzá, hogy megértsem, és akkor így rosszul éreztem magamat, és csomó filmmel volt ilyen tapasztalatom, és azóta így nagyon nehezen veszem rá magam, hogy filmet nézek. Ellenben, amit tegnap küldtem neked, a Willy's Wonderland. Ez rendben van. Az egy zseniális film. Az nagyon tetszett. Egy kurva szar, de nagyon jó. Nem a Nicolas Cage-es pólomba jöttem. De egy Nicolas Cage filmet ezt bármikor érdemes szinten megnézni, mert ott nem tudod, hogy mire számít. Nem, hát itt konkrétan nem tudod, mire számít, és ugye nem beszél. Megnéztem volna a filmnek a szövegkönyvét. Itt van. Nincs. Hiszen nem beszél benne semmit Nicolas Cage 2 órán keresztül. Na, de reméljük, a Petőfi film nem ez fog történni. Hát nincs benne Nicolas Cage, de azon gondolkodtam, hogy a Honfoglalás is jobb lehetett volna, hogyha Franco Nero helyett Nicolas Cage-et hívják. Igen, de Nicolas Cage nem hasonlít Petőfire, mert ugye pontosan tudjuk, hogy Petőfi hogy nézett ki. Még Árpád vezet. Azt mondja 444, hogy annyira, de annyira lelkesedett az Origó szerzője az új Petőfi filmjét, hogy leírta a legjobb mondatot, ami mindjárt be fogja aranyozni a napodat. Egy kicsit clickbaitelt itt a Siri. Ezt nagyon szeretném én felolvasni. Melyik az? Ami ki van emelve. Bocsánat, elvontam a figyelmet ez a kép. Nem tudtam másra nézni. Aha. Csak a sovány csokira. Isten, bárcsak ilyen fürtjeid lennének. Hallgatunk, Eszter. Szóval azt mondták róla, hogy Berettyán Nándor a Nemzeti Színház színművészet döbbenetesen hasonlít a költőre, bár valójában nem tudjuk pontosan, hogy nézett ki Petőfi, de nagyon hasonlít rá. Azt nem tudjuk, hogy nézett ki, de egy így, per egy így. Ugyanígy. Nézd, valami ilyesmi lehetett Petőfi. Sajnos nem tudjuk, bár lenne egy képünk. Neked nincs? Tehát, amúgy. Bár lenne. Sajnos nincs. Arany János szerint egyébként ez a kép az, ami a legjobban hasonlít Petőfire. Hát ez tökre nem olyan, mint amit néztem egész gimnazista koromban, meg mindig, mikor mondták, ilyen? Hogy néz ki Petőfi, nem ez volt a fejem. Igen, a Petőfiről több kép igen, van terjeng. Ilyen, na ez, igen. De hogy ez, ja, mert itt hosszabb a bajusz. Amúgy tényleg ez, na várjál csak. De hogy ez más, mint. Ez nagyon hasonló azért, akárhogy is hasonló, nézzi. De más. Egyszer. Hát full más ember, csoki. Nagyon hasonlít a homloka. Tényleg, az ugyanaz, így be van horpadva. Igen. De a bajusz itt a másikon sokkal hosszabb. Azt tudtad, hogy ez változtatható? Mi? A bajuszhoz. Változik az ember élete során. Tényleg. De akkor te miért hagytad ilyenre, csoki? De nem, mert néha olyan, hogy már itt elóg, és az nagyon hülye. Így le kéne növesztenem. Ilyen Hulk-Hagen-esen. Aha, ah. Nagyon menő lenne. Lehet, te kapnád a Petőfi 2-ben a főszerepet, ha ezt megcsinálnád. Hát, ha tudnánk, hogy nézett ki Petőfi. De jó, hát sajnos nem tudom. Most akkor lehet mutattunk egy újat szegény Origósnak, hogy vannak képek, amúgy van egy daguerrotípia konkrétan Petőfinek. De nem van fényképezve. Most itt eszembe. Miért nem azt nézzük? Azért, mert az Arany János ismerte, és ő azt mondta, hogy azon hasonlít a legjobban önmagára. Szerintem erről a képről lett másolva, az az előző wikipédiás kép, mert ugyanígy állt rajta. Dehogy is. Nem? Tök más volt. Máshogy. Miért erről az aszott szar daguerrotípjára másolta volna? Nem tudom. Miért ne? 150 évvel ezelőtt valaki. Szegény Petőfi Sándor. Kicsi sötét volt az arca, úgy látszik ezen a képen. Tudná, hogy a nevét mikre használták fel? Mire? Rádió, meg ilyenek. Még jobb. Szerinted egyet értenem Petőfi Sándor? Ahogy Petőfi szól rádió? Egy jóval már szám. Szól az Úristen. Szerinted így abban lenne Petőfi Sándor, hogy szétadom. Szerintem ugyanaz lenne a baja, mint a Tembónak, hogy nem ő írta. Szerinted mi lenne Petőfi Sándor kedvenc dala? Szerintem egy Krisztál szám lenne. Szerintem egy Funkadeli dal. Tudti, hogy azt így élni. Hogy így íjazgatások, kis lovaglások, férfiasság. Nem ugyanarra az ilyen ősi magyar eszményre próbált tak így visszautalgatni, mint amire a fankáé. Gondolod, Csoki? Én úgy képzelem, hogy ha bár ők is a dicső múltat azt szerették így egy magas polcra tenni, de szerintem sokkal inkább már egy ilyen államalapítás utáni dicső múltban gondolkodtak, mint ebbe a sztyeppei életbe. Akkor megváltoztatom, akkor a csöcsökésség. Azt hittem, hogy a Kárpátiát fogod mondani. Nem, mert az az én kedvencem. És nem azt hoznék rajta, hanem muszáj. A csöcsökésség az biztos tetszene amúgy az a Petőfinek. Az biztos, kinek ne tetszene. Szóval egy ilyen népi költészet, azzal semmi baj nincsen. Szerintem a reggeli taxisofőrömnek is az volt a kedvenc tala egyébként. El akarod most lemesélni, mi történt? Most már szeretném mondani, hogy a reggeli taxisofőröm, aki idehozott, azt mesélte, hogy nem mesélem az egész sztorit, csak a lényeget, hogy igazából a nőket így jól le kell szopatni, és hogy így arra valók a nők, hogy ezt csinálják, hogy így leszopassák őket. Ezt tecsetelte nekem a taxisofőr még ide értem, úgyhogy köszi, Csoki, hogy kültéréltem egy taxit. Igazán nem kellett volna. Hozzátartozik, hogy végül nem sikerült, hanem Eszter magának hívott egy taxit. Gondolom, így választottad. Igen, így ki lehetett választani, hogy ez skinhead-et kérsz, vagy nőgyűlölőt. Mennyire legyen szexista. Mennyire legyen szexista, és nekem az mindig tízesre van állítva. Ugye, ez a default. Amúgy ez nem lenne egy kurva jó amúgy szolgáltatás? De. Kiválaszthatnád, hogy mennyire tahó legyen a taxis. Ez kurva jó lenne. De ha csak ennyi lenne, hogy egy tahóságskála, és minél tahó próbálna meglenni mindegyik taxi. Is. Szerintem ez nagyon jó lenne. Mert lehet, hogy van egy ilyen nem egyezményes ilyen mutatvány, hogy így próbálnak. És akkor tahóság alapján választanak vezetőt, és úgy jön oda a Metál Zoltán, ugye? Hát meg igen, tehát valószínű, hogy maguk között már van egy ilyen, amikor felvétel van, csak azt így oda kéne adni a közönségnek is, hogy mi is választhassunk. Tehát hogy az rendben, hogy úgy vannak, hogy jó, paraszt vagy, jó, akkor felveszünk, és jöhetsz hozzánk dolgozni, de hogy én is hagy választhassam már ki, hogy mennyire legyen szexista, mennyire legyen tahó, mennyire legyen legyen egy bunkó paraszt. Ez egy jogos igény. Ja, én nem tudom, nekem mindig ilyen kedvesek vannak. Én még nem is találkoztam ilyen igazi tahóval. Megvan még a száma. De jó. Gondolod, megadom. Azzal megyek haza. Jó. Neked nyilván nem fog ilyeneket mondani. De miért? Mi megbeszéljük, majd egyetértünk. Ja, igen. Mondjuk te is biztos egyetértettél. Persze. Csapkodtam a vállát. Jó, igen! Szopatás! Fasz vicc! Ezt csináltam végig, és így érezte, hogy jó, bazeg, itt nyeregbe vagyunk. Sajnálom, hogy nem tudtam egy ilyen taxist küldeni neked. Nem, az a gond, hogy te akármit csinálok, nem tudtam volna egy ilyet. Semmi baj, csoki. De mondom, az ő szemet most majd elmentem, és akkor közelebb is vele utazok mindenhova. Ki ne akarna szex vicceket hallgatni, miközben utazik. Mondjuk, hogyha egy barátod mondogatja, akkor lehet, hogy viccesek tényleg. Egy vadidegentől nem biztos, hogy annyira kurva kényelmes. Nem tudom, te szoktál a barátaiddal ezen viccelődni? Fasz viccelődni? Hát nem csak, hogy így szopatom a nőket, mert arra való. Szoktál ilyet tolni? Hát a tahóság az... miért figyelsz ennyire hirtelen? Amúgy csak szeretném elmondani, hogy csoki három nővel ül egy irodában. Szóval... Indrázza a fejét. Szóval nagyon vigyázz, hogy mit mondasz. Jó, de velük szoktam erről poénkodni pont. De ők mindig sírnak, nem veszed észre? Nem röhögnek, hanem sírnak. Nem rajta. A tahúskodásnak egy megfelelő baráti környezetben szerintem nagyon jól megvan a helye. Én azt gondolom. A vége az adás, azt is közvetítjük, nem? Mikor megrugdossuk a csokit. Hárma. Ja, de ilyet nem lehet mondani, mert a csokit mindenki imádja. Tényleg, a csokit. Tényleg, csak egy olyan sztorit, hogy itt valahol fekszem a sarokba és cipőztök. Ez már tényleg látszik, hogy vége van a hétnek, bazdmeg. Na kérem. Na de ha már csoki cipőzésről van szó, akkor térjünk át az 50 centis panoráma sétányra. Jó, van ez így. Összeomlott ez a rész. Én előre szóltam. Emlékszem, mit mondtam reggelinél? Hogy ez fog történni. Hogy tegnap volt egy ilyen full komoly jó rész, és hogy ma meg ilyen káosz kapitányság lesz. Sajnálom. Én örülök. Sok komoly és jó téma volt a héten. Most jó, hogy egy kicsit fölélegzik. Kösz! Tudod, így bejöttek az emberek, akikkel így lehet így komoly témákról beszélgetni, és akkor jöttem én, akivel az 50 centis panorámas sétányról. De ez egy komoly téma. Na. Igenis, Eszter, ez egy komoly téma, basszus. Ugyanis, Isten, remélem, hogy ennél már elővehetjük a eredményjelzőt. Nem, mert ez is már régebben építették meg, de itt van a félméteres kilátó 217 millió forintért Tihany mellett örvényesen. A hatházi, a gonosz hatházi készített képeket is erről a csodáról. Nem teljesen értem, az egy ajtó, vagy az egy ilyen installáció? Az, mert hogy ugye nád nincs, és hogy akkor itt azért meg tud nézni. Mire volt ez a kilátó egyáltalán? Mire? Most csoki, lenne 217 millió forintod, úgy felesd be, tudod? Hogy így most így nem kell autót venned, nem kell házat venned, nem kell semmilyet venned. Akkor nem erre költenéd? Jól vigyázz, mit válaszol. Szerintem nem erre költeném, mert azokat az embereket megértem, akik mondjuk építenek egy vendégházat, amit soha nem adnak ki, és inkább beköltöznek. Ezt én megértem a koncepcióját. Azt is megértem, aki épít egy dombkorona sétányt, és a pénznek a feléből, amit nyer rá, és a másik felét azt így elrakja. Ezt is megértem. De azt, aki 217 millió forintból megépíti ezt, és itt látod, itt le is vannak kenve a deszkák, meg ott ilyen, hát nem tudom, biztos kényelmetlen, de nem rosszul kinéző faszékek is ott vannak. Én tudod, mit csinálnék 217 millióból, csoki? Vennék egy nagyobb fúrógépet, mint ami a szomszédnak van, aki most éppen fúr, és elkezdeném innen fúrni. Ja, nem akartam. Bocsánat, ez is a 217 millióból van? Pont ez a sártenger? Ja, bocsánat, másra figyeltem. Igen, ez az én gondolatom, hogy kérem szépen. Ja, jó, bocsánat, ezt a csoki gondolta, nem én. Elloptam tőle ezt a gondolatot, nehogy nekem tulajdonítsátok. Gondolattól vagy. Az vagyok, bassza meg. Én valójában büszke vagyok, hogy ugyanaz jutott az eszünkbe. Haj, ugyanazt gondoljuk. Ennyire egymásra állt az agyunk, csoki. Ez tényleg egy ilyen viháncolós rész. És nézd, azt a táblát is ebből vették. Nem tudom, de mert azt tényleg ebből kell venni. És a márka megy szörpöt. Azt viszont nem vehetünk biztosak benne, de nem zárhatjuk ki. Hát most valamit inni kell, érted? Catering a munkásoknak, akik dolgoznak. Ez a védőital. De amúgy nem tudom, hogy ez a sártengerre mi volt a problémád neked, mint erdésznek, akinek fontos a sár. Neked értékelni kellene, hogy érted, úgy hagyták. Most jobb lenne, ha lebetonoznák? Kikötő lesz, hogyha minden igaz. Egy csónak kikötő, vagy micsoda. És azért így be kellett vágyni egy kicsit oda a nádasba. De ilyen szempontból amúgy nem tudom, hogy ez milyen természetkárosításnak minősül. De látod, ott van. Ja, hogy az a rész. Aha. Hát ez gyakorlatilag egy stég, amit építettek, nem? Hát igen. Ez is még az, nem? Igen. Hát ez a nád sétány, vagy nem tudom. Balatonnál ugye ez egy ilyen általános dolog, hogy a nádon keresztül kell bemenni a peca részre. Ezzel nincs is probléma. Én láttam már olyat, ami csak így össze van hebrákolva, és az arról sokkal jobban látni a nádast, mint erről. Mert hát, itt igen. Már gyakorlatilag nincs is. Mert nádon. A nád felett vagy. Figyelj, én azt mondom, hogy ez egy jól elköltött 217 millió forint volt. Uh-huh. Ezért nem értem, mi a probléma. Ha nagyon akarsz, de még egy szaunát is tudsz építeni, nem? Ez nem olyan, mint egy ilyen szaunakő lenne. És akkor ezt itt köré építetsz, kuka, itt van ez az italautomatának az első része. Véletlenül. Csak a többit nem rakták még oda, de majd biztos ott lesz. Tök jó alakja van, nem a megszokott, ilyen nem tudom hány szögű, meg mi ez. De szerintem én ide el fog menni. Eszembe jutott közben, hogy épített a kutyapárt is egy kilátót a Balaton partjára, amin az számvevőszéknek problémája is volt, mert hát ugye kampányköltésnek számolták el, de... Hát ugye. Ugye bár. Igen. Igen, vannak ilyen korrekt kis szexpoén. Csöcsök! De ne arra, hogy innen látni a nárast. Érted? Ez így faszok. Egy rendes nagy kilátót fölhúztak amúgy. Nem biztos, hogy felmennék rá mászni. Te felmenné menni? Én voltam itt. Én onnan tudom, hogy ez van, hogy nem láttam valahol a hírekben, hanem itt leszálltunk, mert volt még egy óránk az IC-ig, és akkor kiültünk oda borozni. Női napozóba? A női napozóba nem voltam, szerintem. Amíg oda kellett volna menni, elbasztam. Egy dolgot csináltak meg ide jól. De amúgy nézd meg, van asztal. Tök fasza. A kilátó. És hogy mi? Ja, és ott a lépcsőn. Igen, igen, igen. És ott lehet kilátni. Lego Fortnite-ban pont ilyeneket építgetek most. Legközelebb terveztek ilyen kilátót, kormány vagy bárki, akkor szóljátok már, Lego Fortiban nagyon jókat tudok építeni. És pászik, nézd meg, egy tortájuk is van. Kilátó torta. Hallod, ezért a tortán lévő díszítésért előbb adnék 217 millió forintot, mint a 50 centis kilátóért. De biztos, hogy is már nagyon bánja ezt a bűnét, mint ahogy itt egy másik ember, aki nagyon bánja a bűnét. Fú, ezen nagyon felháborodtam. Erre van egy beszédem majd. Agyvérzés kapok attól. Mm-hmm. Én egy keresztény családban nőttem fel. Én magamat katolikusnak vallom, én egész gyerekkoromban... Akkor mi közöd ehhez az emberhez? Mindjárt, várjál már, mindjárt elmondom. 18-es koromig tényleg mindig misére kellett járnom, meg mi tartjuk az összes ünnepet, meg izé, most már a böjtöt hál' isnek én nem, de na mindegy, és hogy tényleg én így kereszténynek tartom magamat, nem gyakorló katolikus kereszténynek, de hogy gyerekkoromban is mindig azon gondolkoztam, hogy van a 10 parancsolat. Uh-huh. És hogy ugye úgy van, hogyha elmész gyónni, megbánod a bűneidet, akkor így feloldoznak. Uh-huh. És így emlékszem, hogy gyerekként eszembe jutott néha, hogy okay, akkor én most így, mert gyerekként nem ez jutott eszembe, jó, ne gondoljátok azt, hogy pszichopata vagyok, de hogy megölsz valakit. Már kinézted ki. És így rájössz, fú, az nem kellett volna. Uh-huh. Elszaladsz a templomba, meggyónod. Uh-huh. Akkor így azt mondja a papa, házba vagy. Hogy oké, okay, hogy itt semmi gond, meggyóntad a bűneidet, rendben vagy, fel vagy oldozva. Uh-huh. És ez a bajom ezzel is, hogy jaj, most nagyon sajnálja. És akkor így magunkra húzzuk ezt a, de hát én keresztény vagyok, a 10 parancsolat, tudom, ez most református meg minden, de hogy nem katolikus. Talán náluk is van 10 parancsolat. De hogy magamra húzom, hogy jaj, a 10 parancsolat szerint nem kellett volna ezt csinálnom, de én csak a jó Istennek élek, és a jó Isten majd feláldoz a bűneim, a bullshit! Vállalt, hogyha elbasztál valamit, semmi gáz, de attól nem lesz kevésbé gáz, hogy bemész a templomba, és egy random embernek elmondod, hogy megöltél valakit, és most nem azt mondom, hogy Balogh Zoltán megölt valakit. Nekem ez mindig ilyen visszás volt, hogy így azzal rendben van, hogy meggyónod a bűneidet egy papnak, és akkor onnantól kezdve fel vagy oldozva, és ugyanazon a lapon kell szerepelni a kisgyereknek, aki felrúgta a barátját, meg akkor aki pedofilokat enged ki, és meggyónja, akkor az ugyanaz. Ezt én nem értem. Ez szerintem abból következik, hogy valójában nem élted meg nagyon ezt a vallást szerintem a te életedben, vagy lehet, nem tudtad teljesen így beengedni a lelkedbe, és akkor én úgy képzelem, de én se vagyok így vallásos, de úgy képzelem, hogy aki igazán vallásos, annál ez úgy működik, mivel hisz ezekben a dolgokban, ezért azt gondolja, hogy ezzel tényleg megvan oldva a vallási oldala. Nem, és attól amúgy, hogy megbocsát neki az Isten, attól még, mivel szét van választva az egyház és az állam, onnantól kezdve nem lehet elmenni mellette, hogy ez megtörtént ez a bűn. Tehát én szerintem például az egyházban elkövetett bűnöknek, amiket az egyház titkol, ezeket muszáj lenne polgári peres ügyekké is tenni. De hát közben meg megértem azt, hogy valaki azt gondolja, hogy akkor ott ez már meg van bocsátva, ezen ők túléptek, és akkor ezzel őnekik nincsen dolguk. A más világra ezt a bűnt, ezt nem viszi magával az az ember. De ettől függetlenül meg az meg valahol mégiscsak azért mindannyian itt vagyunk ebben a világban, és most anélkül, hogy meg akarnék sérteni bárkit, de hogyha most a hogy szélsőséges példát hozzak, itt van ez a repülő spagetti szörny egyháza, ugye, akkor hogyha abban meg azt írják, hogy igazából csak le kell írnod, nem tudom, egy TXT-be, hogy te már bánod, hogy ezt így megcsináltad, akkor te már fethetetlen vagy, és az lenne az államvallás, ez mitől lenne egy jó világ, hogy e szerint a szabály szerint élünk. Hát attól még, hogy valakinek a kereszténység az egy ennyire szimpatikus vallás, attól még nem biztos, hogy mindannyiunkra az ottani belső működést kell ráerőltetni. És ez tényleg hatással van az emberekre, mert tényleg bűnelkövetők, pedofilok, pedofil segítők, ezeknek az embereknek hála kint vannak. És az nem az alapelvekkel van a gond, az alapelvek nagyon rendben vannak, hanem hogy látszik, hogy vannak emberek, akik ezekre használják ezeket a lehetőségeket, hogy kiengedjenek egy haverjukat, aki utána újra elkezd vegzálni egy gyereket, hogy hamis tanúskodjon. Ott van egy másik úriember, akit hát le kellett mondani a papságáról, és ezért elvitték Erdélybe gyerekeket táboroztatni, mert hogy a pedofília miatt le kellett mondani a papi hivatásról. Én úgy érzem, hogy látványosan nem kezelik jól ezt a hazai egyházak. Nem elég, amit ők csinálnak. Szerintem, és most pont a nagymamám jutott eszembe, nekem a nagymamám az egy ilyen tényleg hithű katolikus nő volt, az egész életét úgy élte le, hogy minden cselekedetét úgy tette, hogy ez a 10 parancsolatban annak így megfeleljen. Ő tényleg így élte az életét, és nyilván voltak kisebb bűnei, amiket elment és meggyont, és önvizsgálatot tartott, és stb., de hogy ő így élte az életét, és számomra ez egy, tehát egy keresztény ember, az nem attól keresztény, nyilván azt kisarkítottam az előbb, hogy elmegy, és akkor feloldozza őt a pap, és akkor köszönjük szépen, rendben van minden, hanem hogy alapjáraton az életét úgy próbálja élni, hogy a 10 parancsolatnak ez megfeleljen. Én ettől fázok iszonyatosan, amikor megy ez a nagy kereszténykedés, hogy mi katolikusok vagyunk, meg vallásosak vagyunk, hogy igazából kurvára nem vagytok azok, tesó, csak így nagyon jó felvenni ezt a köntöst. Ez egy ilyen biztonsági köntös, amit felveszel, de hogy nem úgy élsz, mint egy keresztény, nem úgy cselekedsz, mint egy keresztény, de azért jó, ha rajtad van ez a kis zubbany, mert hogy ez egy ilyen kis védelmi palást. És én ettől kapok agyvérzést, és amikor Ádám is mindig, vagy hát nagyon sokszor tudom, hogy neki mi a véleménye így a vallásról, meg ilyenek, akkor mindig ez jut eszembe, hogy én is amúgy egy vallásos embernek tartom magamat, nem gyakorlom, de hogy sok mindenben nem értek vele egyet, így a vallással kapcsolatban, de azt meg megértem, amikor valakinek, és itt most nem kifejezetten csak Ádámra célzok, azt megértem, amikor valakinek attól lesz ellenszembes a vallás, mert hogy ilyen szinten kifordították ezt az egészet. És már ott tartunk, hogy így, fú, úristen, te keresztény vagy, te katolikus vagy, te református vagy, te görög katolikus, tök mindegy, bármi vagy, az tök gáz, mert akkor biztos fideszes vagy, mert ők is azok. És ez szerintem így nem jó, én ezt csomószor hallottam így vissza, amikor barátaimmal vagy ismerőseimmel beszélgettem, és szóba jött, hogy igen, én így katolikus vagyok, meg így toltam 18 éves koromig, és akkor, ja, hát igen, akkor nyilván fideszes, meg KDNP, és így miért kell összemosni ezt a kettőt? De és az volt, csak nem függött össze. Nyilván fideszes vagyok, de most ez hogy jön ide? De hogy ezzel mi a baj? Semmi baj nincs ezzel, hogyha meg tudod ezt én... Na, de... Találj egy embert, aki ezt meg tudja indokolni. Miért? Hát mert szimpatikus Orbán Viktor, meg őkkel, meg a nyugdíjasok is visszatart, 13. nyugdíjt. Nekünk nem kell csak Orbán Miklós. Ha dögöljünk, akkor az ő keze alatt dögöljünk meg, nem másnak a keze alatt. Szerintem sokan vannak, akiknek mondjuk a megélhetése ettől függ. Ja. Szerintem az egy kicsit önző dolog, hogy 15 millió magyar elveszejteni azért, hogy te jobban élj. Szerintem nem. Szerintem megtalált. Semmi gond nincs vele. Nem, hanem meg Gyurcsány. Mi lenne, hogyha mondjuk Gyurcsány Ferenc lenne a miniszterelnök? Ja, Isten őrizzen meg! Isten őrizzen meg! Jaj, egyből ásnám meg magamnak a földet, azt kaparnám el magamat. Elvileg ugye ez ott csúszik el, hogy amit így Isten mondott, meg nem tudom, így elvárna az emberektől, meg Jézus, azok ugye tök jó dolgok, azok ilyen, mondhatni ugye ilyen isteni dolgok, ugye bár, amit pedig az emberek csinálnak, az meg hát mondhatni ilyen emberi. És tudod, mit csináltak az emberek? Például az egyházakat. És akkor így, hogy ezt az emberek köré építették az isteni parancsolatoknak, meg útmutatásnak, így egy tökéletlen dolgot sikerült csinálniuk, mint ahogy ugye a nagyferő mondja, hogy mint a Biden. Még ilyen tökéletlen. Annyira reméltem, hogy Nagy Feró neve valahogy meg lesz említve ebben az adásban. Na, és hogy így egy csomó hiba be tud csúszni, és hát ezeket a hibákat látjuk. Csak nekem valahol egy ilyen elég visszás tud lenni ez az egész, hogy örök életet és Kánaánt és ingyen sört ígérnek ezek a vallások, mind a kutyapán, és még kilátókat se építenek. Azt mondják, hogy élj valahogy, és akkor meg fogod kapni ezt a mindenféle jót a következő életben, ugye, az élet után, de közben meg azért ők mégis kihasználnak ebben az életben, úgy tűni. Nyilván. Hogy jön ez így össze? Hát igen, ez a visszás. De nem a következőre kéne koncentrálni? Akkor miért kell tényleg föld meg hatalom, bazd meg? Nekem ezért problémásabb ez, mint nem tudom, hogyha egy világi ember követel egy visszaélést, aki nem ígér emellé amúgy semmit. Abszolút. De amúgy közben meg én próbálom minél jobban megérteni azokat, akik még hisznek ezekbe az egyházakban, meg ezeknek a papoknak, meg ezeknek az egyházi vezetőknek, mert hogyha te pedig ezt így teljesen átadod magad ezeknek a megfontolásoknak, akkor szerintem egy teljesen más perspektívából látod ezt, ami, de lehet, hogy akkor te legalább megpróbáltad évekig ezt a perspektívát fölvenni, de nem tudom, lehet, hogy akkor neked se sikerül. Nem igazán. Mert ez nyilván az én oldalamra ez olyan volt, hogy az egész családom katolikus, és ezért kellett járni, és természetesen egész tínédzser koromban ezt egy kibaszott nagy nyűgnek éltem meg. De voltak olyan dolgok, nem, amiben így fölkaptad a fejed, hogy na, bazd meg. Abszolút, meg sokat meséltem már róla nektek, vagy tudom, hogy többször meséltem róla, volt egy pap Solymáron, Csaba atya, aki sajnos már meghalt, és ő egy ilyen abszolút nagyon felvilágosult pap volt, nagyon sokat járt hozzánk, nagyon sokat beszélgettünk vele, és kibaszott érdekes volt vele olyan dolgokról beszélni, amit nem mernél egyébként megkérdezni egy másik paptól, de tőle megtudtál. Akár azt, hogy a papoknak miért van még celibátus, miért nem lehet feleségük. Én ezt sosem értettem. Hogy tud valaki, most aktuális lesz nálam majd azt, hogy ilyen jegyes oktatásra járunk, mert akarok templomi esküvőt, meg ilyenek, és soha nem értettem azt, hogy én elmegyek egy paphoz jegyes oktatásra, hogy tudna nekem relevánsan elmagyarázni azt, hogy mitől lesz jó egy házasság, mikor ő életében nem élt házasságban. És én értem, hogy régen csak a hívekre kellett koncentrálni, ne legyen családja, meg hogy nyilván a vagyon ne oszoljon. El kellett mondanom, ami ki van rakva magyarázatod is, tehát én ezt értem, de hogy szerintem azért is van nagyon sok ilyen fajtalankodás és visszaérés, mert egyszerűen olyan a szexuális frusztráció van ezekben az emberekben, amit szerintem, hogyha lehetne családjuk, vagy úgy élhetnének, hogy ők akarnak, természetesen bizonyos keretek között, tehát nem azt mondom, hogy striptease bárba táncol nappal este meg pap, tehát nyilván az így annyira nem hozható egy lapra, de hogyha ez így egy picit normalizálva lenne, hogy lehessen egy családja, meg lehessen felesége, akkor biztos vagyok benne, hogy lecsökkenne ez a szám. És mondom, én nekem ez iszonyatosan visszás, hogy ez olyan érzett csoki, hogy amúgy így olvastam valaha egy cikket az atomfizikáról, de hogy így nem fogok neked belőle előadást tartani, hogy miért jó, meg mi az atomfizika, mert amúgy nem értek hozzá, nem éltem át az atomfizikát. De hogy érted, nekem ez így hiteltelen, hogy magyarázat házasságról, azt se tudja, mi az, hogy nőt verni. Mondjuk azt lehet pont tudja. Igen, azt tudja a kocsmában. Én érteni vélem mögötte ezt, hogy ő az egészet a vallási szempontból vizsgálja, nem az, hogy akkor most, hát igen, azt mondtad, hogy ma elmosogatsz, úgyhogy akkor mosogassál, légy szíves, holnap majd elmosogatok én. Vagy nem tudom, milyen lehet a házasság. Csak ki akarod, eljöhetsz velünk erre. Nekem ezek nagyon nyomasztóak. Én mióta egyszer voltam egy olyan esküvőn, ahol a két pap tartotta, és akkor 95% Anya Szent Egyház, 4% Jézus Krisztus, és 1% ifjú pár, ez volt a beszédeknek a lényege. Én úgy vagyok vele, hogy ez, és lehet, hogy csak azért kapcsolom össze, mert az esküvő előtt hallottam először erről a jegyes oktatásról, hogy ők is jártak, és hogy jaj, bazd meg, hogy ez nagyon fontos, hogy az Anya Szent Egyház törvényei szerint élni, meg csinálni a nem tudom micsodát, a mosogatást is otthon, de közben meg tudjuk, hogy ez ugye tökéletlen. Az Anya Szent Egyház. Na de mit mondottam úgy a Zotya? A Duna melléki lelkipásztorok és főgondnokok szombati találkozóján csak nem 400 ember előtt vont mérleget a 6 éves püspöki ciklus a felénél járó Balogh Zoltán, írja az egyházkerület lapja. A parókia beszámolója szerint a püspök arról beszélt, hogy megrendülés és bűnbánat van benne azért, amit az elmúlt 3 évben tett, illetve nem tett. Azt mondta, a lelkipásztori kötelességének tekintette, hogy kegyelmet kért az általa ártatlannak vélt K. Endrének, nem számolt azzal, hogy ennek milyen közé életi következményei lehetnek. Ez súlyos hiba volt. Amikor már, ez mikor ez itt még nem bizonyosodott be? Ez egy tegnap előtti cikk. Én nem tudom, már a hét elején is cikkeztek róla, ugye az RTL Klub a rejtett kamerás felvételei alapján, hogy K. Endre már semmiképp nem bűntelen. Még nincs elítélve ezért. És hiába van nagyon szép erkölcsi bizonyítványa, mint bármelyikünknek, azért ő mégis egyszer egy elítélt bűnöző volt, amire azt mondta a Balogh Zoltán, hogy hát biztos nem csinált semmi rosszat, ez a kis komisz. Jó, csak egy dolgot felejtesz el, hogy 100%-ig istené vagyunk. Nem a párté, nem politikai irányzaté, nem az ellenzék és nem a kormányé, hanem Jézus Krisztusé. És ezt elfelejted. És most is, amiket előbb mondtál, azt éreztem, hogy ezt elfelejtetted. Elfelejtettem, igen, hogy mondjuk, hogyha így nézed, ugye? Ez elég messziről nézed, amúgy sem is jelent semmi. Vagy kimész az utca másik oldalára. És onnan nézel? Akár. Istené vagyunk. Akár. Istené vagyunk. Nem a kormányé, nem politika. Jézus Krisztusé. Nem kell itt politizálni. Nem. És a Kándre most bűnös, nem most bűnös. Mi? Majd Istennel megbeszélni, nem? Meg a Jézus Krisztussal megbeszéli, az szoszi. Most nem lehet, hogy most nem tud beszélni vele. Hát most el van foglalva, mert épp Viktorral beszél. De majd, ha Jézus... majd nem, hát ha majd, csak akkor lehet majd, hogyha majd már meghalt. Hát most addig biztosan nem tudunk, nem? Ja, meg kell halni, hogy beszélhess Jézussal. Hát nem tudom, mondjuk lehet, hogy a papoknak nem. Ők beszélnek direktben. Nos, Jézus, mit csinálsz, mióta visszajöttél? Hát, tudod, csak téblá. Bolog. Sokat tólom a Call of Duty 4-et, és közben tömöm a kalipot. Én hallottam már papot beszélni. Jézussal? Ja, Jézussal? Hát azt nem tudom. Hát azt én szoktam hallani, én is néha eljárok misére, ám hello. Tényleg? És akkor ott kiabál. Melyik templomba jársz? Ja, nem mondd el. Most jössz ki a templomból, azt ott fogok állni. Nem, most már rég nem voltam, de egy időben azt vettem észre, hogy így nagyon megnyugtatja a lelkemet, meg így kisimít, meg voltam gyónni is, és az utána tényleg így jobban éreztem magam. Bocsánat, és... a gyónásra egyetlen egy sztori eszembe jutott, amit szeretnék mesélni, mert hogy Sajmáron a családi házunk az a paplak mellett van. Mm. És az akkori papnak, mikor én gyerek voltam, az erkély, az pont oda nézett, ahova mi erkélyünk. És mi viszonylag tudom, meglepő, de hangos család vagyunk. És hát sokszor veszekedtem anyukámmal, és mindig kellett menni gyónni az általános iskolába, és mindig az volt, hogy elmentem gyónni, felsoroltam a bűneimet, és a pap mondta, hogy és tegnap hallottam, veszekedti anyádékot, gyónod meg! Én meg így, ja, de igen, azt is, igen, meg csúnyán beszélt apukáddal a kertben, hallottam, azt is gyón meg, mondom, jó, rendben, meggyónom. És nálunk ilyen volt egy gyónás gyerekként. Szóval ez engem annyira nem oldozott fel akkor, meg nem éreztem, ja, azt, hogy felemelő lett volna. De ez nekem is inkább az volt, hogy nem tudom, 10 évvel ezelőtt egyszer elmentem, és akkor így, ami így a legjobban nyomott, azt így kiadtam magamból, és az úgy érzem, hogy az akkor tek segített, meg sok pap ilyen nagyon megnyugtatóan beszélt. Nem mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Mi? Azt mondtam, hogy nem mondjatok ítéletet senki fölött, akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Nyugodtan felhívhatsz engem is, ha megnyugtató hangra vágy. Elmondhatod a bűneidet. Igen, miért nincs ilyen szolgáltatásod, hogy 50 000 forintért fölköszöntesz embereket? Hát van szolgáltatásom, ezért mondom fel a Krisznek is az összes szarját. Csak baszik érte fizetni. Na mindegy. Majd meggyónja, majd felhívja Jézus. Mindig valahogy már egy idő után több kérdésre jöttem ki a templomokból, mint amennyivel bementem, és akkor így egyre kevésbé volt megnyugtató. De mit mond a Balogh Zotyoládé? Az a kérdés, a közösség elég erős lesz ahhoz, hogy saját, nem politikai, hanem lelki döntéseit maga hozza meg. Mondjuk lehet, hogy nem egy volt miniszternek kell vezetni. Az elsősorban közéleti funkciót ellátó zsinati elnöki tisztségről azért mondott el, hogy elejétve az egységbontó törekvéseknek, és nem tartaná helyesnek, ha újra zsinati elnök akarna lenni. A kérdés lemondásával zárta. Balogh Zoltán szerint ugyanakkor a püspököt lelki vezetőnek választják a gyülekezetek. Úgy vélte, az által vezetett egyházkerület közösségi ereje az elmúlt években kezdett kibontakozni. Most a tét együtt tudnak-e maradni azok, akiket Isten szeretete szolgálatban egymás mellé rendelt. A tragédia az lenne, akár maradok, akár nem, ha ugyanúgy folytatnánk, mint eddig. Most nem azt mondta, hogy jó volt. Jó, de lásd a sorok közé, amit mond. Mi van ott? Mondjad. Jézus, ott van a sorok köze. Én tényleg nem akarom így piszkálni a vallásos embereket. De ezt csinálod. A furkos botoddal itt piszkálod a vallásos embereket. Mi bajod van velük, csoki? Bezzeg, amikor be kellett menni a templomba gyónni, az jó volt, mi? Amikor nekem kell valami. Az jó volt, mi? Az ment. Ja, igen, meg egyszer nagyon gyorsan egy nagyon nagy eső jött még dologon, és akkor apámmal bementünk a templomba, és akkor... Az jó volt. Az kell, akkor az rendben. Az kellett, akkor rendben volt. Bányász templom. Na, de szóval nem teljesen értem, hogy akkor most eddig minden jó volt-e, vagy akkor az a tragédia, hogyha úgy folytatnák, mint ahogy eddig volt. Hát lehet arra gondolt, hogy ha ugyanúgy folytatnánk, hogy magára. Hogyha ő ott maradna, az tragédia lenne, ha úgy folytatnánk. Azt én is úgy gondolom, de hát ez nem az én dolgom végül is, nem vagyok református. Te mi vagy egyébként? Katolikus vagyok én. Tényleg? Mm-hmm. Én is. Elmondunk majd egy Zsózsa Füzért az adás után? Nem tudom, mit kell mondani. Én tudom. Én nem akarom sértegetni a vallásos emberekkel. Ezt csinálod 20 perce. De nem, én a Balogh Zoltánt szeretném sértegetni. Azt mondta ugyanis, hogy szerintem a kegyelmi ügy kapcsán felvetődött kérdéseket le kell zárni akkor is, ha nem mindenre tudnak mindenkinek kielégítő választ adni. Most már itt az ideje, hogy ne beszéljünk erről többet, igaz, Balogh Zoltán? Különösen Balogh Zoltán érintettségéről, arról, hogy akit lobbizott a Varga Juditnál, hogy azt mondja, hogy Edu, ezt az embert, ezt már mindenki azt mondja, hogy ki kéne engedni. És aztán utána odaszaladt a Novák Katalin mellé, és akkor ő így megkapta a papírt. Ki ez? Ki ez a pedofil segítő, akik ki kéne engedni? Én nem tudom, de szerintem nagyon jó ötletnek tűnik kiengedni őt. Miközben mindenki mondja, hogy nem kéne. Hát, szerintem nagyon jó lesz. És akkor utána kiengedik, és utána megint adom egy hamis tanúzásra megpróbálni rábírni egy gyereket, egy áldozatot, és akkor a Balogh Zoltán így di-di-di. Hát igen, jó lenne, már nem beszélnétek többet erről, mert már nagyon jó, de most a Balogh Zoltán oda ment volna hozzá, te lettél volna Novák Katalin helyében. Uh-huh. És így mondta volna, hogy vágom, hogy mit mondanak róla, de hogy hidd el, jó, egy jó ember, jó gyerek, osztálytársam volt a gimiben, jó gyerek. Erdélyi magyar. Nem román. Nem, hát hülye vagy? Most a vallásosak után ők jönnek? Nem momentum. Akkor te nem mondtad volna azt, hogy jó van, bazd meg akkor, Zolikám, akkor legyen neked ma jó, szép napod, akkor oké. Okay. Nem tudom, nehéz dolog úgy, köztársasági elnöknek. Nézd meg, így mondja. Én nem tudom, hogy bármi baj lenne, én nem tudok semmi bármi bajról. Nem tudom, most mi a baj. Mi történt? Nem tudom. Ne beszéljünk róla. Hát van, akinek vannak következményei a tetteinek, ha nem is Balogh Zoltán az, de Andrew Tate-nek van következménye a tetteinek. Ugyanis vádat emeltek az Andrew meg a Tristan ellen. Mit szólsz? Előre is szeretném együttérzésemet kifejezni az összes alfahímnek, aki Andrew Tate rajongó, és nagyon sajnálok titeket, hogy nem tudjátok nézni, és ilyen tétlenül vagytok most az életben. Köszönöm. Sziasztok. Ez volt az egyetlen, amit kitalált ez a hírrel kapcsolatban, erre készültél. Egész este ezt az egyet írtam fel ide a tenyeremre. Tétlen. Szexuális bűncselekmények miatt adtak ki letartóztatási parancsot a britek, és akkor a Romániában már folyik az eljárás. A bukaresti felebbiteri bíróság azonban elnapolta a döntést a brit kérés kapcsán, miközben téttestvérek tagadják a vádakat. De ez a mondat. A saját bevállása szerint nőgyűlölő Andrew Tate szerint a hatóságoknak nincsenek bizonyítékai, és az ellene indított eljárások egy összeesküvés részei, mivel el akarják őt hallgattatni. Nem akarnak elhallgattatni, de barom, hát magadról mondod, hogy nőgyűlölő faszkalap vagy. Mit gondolsz? Úr is, annyira utálom az Andrew Tate-et, és ott kitutálok még jobban, akik szeretik az Andrew Tate-et. Így egyszer a Threads-en belém állt egy csávó, már nem emlékszem, hogy mi volt egyébként, mire reagált, mivel az egész Threads-em egy ilyen fostartály, érted, csak így kiböfögök oda hülyeségeket, és van, aki komolyan veszi, és az egyik csávó komolyan vette, és akkor nagyon belém állt, de nem emlékszem, mi volt, mert de lényeg az, hogy felmentem utána az oldalra, és láttam, hogy tudod, ilyenek vannak megosztva, hogy attól leszel igazi alfahím, ha minden nap 6-szor kivered. Kb. Ilyenek volt, jó, nem tudom, ami Andrew Tate idézetet akartam, de rájöttem, hogy nem tudom. Szerintem ő nem ezt mondja. Na mindegy, és akkor ilyen Andrew Tate idézetek voltak megosztva a Threads-én, és akkor így rájöttem, hogy írtam neki, hogy a tesóm, ne haragudj, de hogy ilyen Andrew Tate rajongókkal egyszerűen nem vagyok hajlandó vitába bocsájtkozni, mert hogy úgyse tudunk semmire jutni. Tehát, hogy... Miért vitatkozik valaki a Threads-en? Hallod, Csoki? De ez itt a legjogosabb kérdés. És milyen sír? Milyen az arcod vagyom a muffin? Tehát hagyd fejezzem be. Na, és akkor írtam a csávónak, hogy jó, tesó, nára, hogy ilyen Andrew Tate rajongókkal nem szeretnék beszélgetni, nem vitázni, beszélgetni. Tredzen. És akkor így fel volt háborodva, hogy nem érti, hogy én miért mondom, hogy ezt miért hozom fel, hogy ő Andrew Tate rajongó, mert hogy ő nagyon sok motivációt lel az Andrew Tate-nek a videóiban, és hogy Andrew Tate nagyon sok mindent ad az életben, hogy így mit adhat Andrew Tate az embereknek? Hogy így úgy tudom elképzelni, hogy azok az emberek, akik így full vakon vannak mindenben, és tényleg ilyen kilátással az életük, és így azt gondolják, hogy fú, azért nem fog semmi összejönni, így meglátják az ilyen motiváló videóit, és akkor lehet, hogy azok azt érzik, hogy jó, ez most az én utam, és akkor tényleg ilyen alfa hím leszek, és azt fogom csinálni, amit az Andrew Tate mond, hogy így egyszerűen számomra borzasztóan bizarr és félelmetes, ha valaki ezt komolyan tudja venni. Én amennyit láttam ebből, néztem ilyen pár vitát, az egyik ilyen apostola zárt vitázni a Destiny-vel, és akkor ott azt meghallgattam, hogy milyen érvei vannak. Azt mondják, hogy ugye nagyon fontos az, hogy minden férfi az taposson át mindenkin. Ez így van. Geci sok pénzt, az a legfontosabb, geci sok pénzed legyen, azzal lehet geci sok picsát szerezni, és az a probléma, hogy ugye ezek a rohadt kurvák, ezek csak a pénzre mennek. Mocskos kurvák csak a pénzre mennek. Igen, ez egy nagy probléma, úgyhogy ezért valójában hagyományos nőre van szükség, akit, hogyha mondjuk elmentek így vacsorázni, így egy ilyen első randin, akkor azt mondta az Andrew Tate, hogy őtől féljenek. Mint a nőtől vagy? Nem, a nő féljen az Andrew Tate-től. Ne ismerjen ott senkit, mert hogy mi a faszom, oda járott, ismeri ezeket az embereket? Hát ő ízét így eljárogat? Azt nem mondja neki senki, hogy egy nőnek lehet pénze. Igazán? Hogy az összes nő az igazából csak kurválkodni jár bárhova. Ez így van. Hogyha van pénze, akkor azt kurválkodásból szerezte, és akkor meg már túl nagy a pofája, meg egy kezelhetetlen alak, egy tűrhetetlen alak. Úgyhogy... Valószínűleg revidiálom az álláspontot, mert én Andrew Tate rajongó vagyok mostan. Te mindegyik mondattal egyet tudok érteni. Ez a, mint a nőnap a Dobozi utcában, olyan kijelentés. Valamelyik apostol azt mondta, hogy ő elvitt egy csajt egy ilyen nagyon drága hotelbe, és akkor pakolt ki a csaj, kirakta a hajszárítóját, és akkor mondta a csávó, hogy azt hiszed, ugye, hogy probléma lesz. Azt mondta a csávó, hogy ez a csaj nem tudja, hogy az 5 csillagos hotelekben ott van hajszárító, bazd meg. Ez még soha nem volt. Úgyhogy ez egy jó pont. És ők már ugye, hát ők már benne vannak a korba, amúgy nem tudom, 2-3 évvel idősebbek nálam, vagy az sem biztos, hogy idősebbek sokkal, vagy hogy még ennyivel is, hogy így ők már fölismerik ezeket a kis jeleket, és hogy nincs ilyen nagy red flag, hanem csak ilyen, így összeadódnak ezek. Például nem fél tőle a nő a randin. Tudja, milyen egy 5 csillagos hotel? Kifizeti a saját kajáját. Ilyenek. De ez a hotelás dolog, ez azért is jó, mert ugye alapból, tehát hogy ezt értem, ezt a hajszárítós dolgot, és teljesen igaza van benne, mert ugye nem járt 5 csillagos hotelben, az azért lehet, mert ugye nem ment oda kurválkodni mással. Pontosan. Nincs rá pénze, hogy kifizesse az 5 csillagos hotel. De azért arra volt pénze, hogy vegyen hajszárítót? Honnan van az a hajszárító? Gyanús. Összekurválkodta rá az árát? Gyanús. Honnan van a hajszárító? Az apjától. Vette neki ajándékba. De fél az apjától, nem? Az apjától nem fél. Ki? A lány. A saját apjától? Persze. Mi? Csak az Andrew Tate-től kell félni? Más csak férfiaktól, az, nem? Csak az Andrew Tate-től. Ja, csak tőle azért, mert félni. Ő világbajnok kickboxos. És így bármikor lekönyökölheti. Hogy? Hát mi? Így. Csak én nagyon félek tőle. Akkor mehetünk randizni. Majd egy egyes oktatásra. Úgy képzelem, hogy amúgy az Andrew Tate is pont így könyökölt embereket. Ilyen ülve, ilyen félkedvel. Igen, csak rajta napszemüveg volt. És kopasz volt, igen, ennyi volt a különbség. Igen, de amúgy 2 tojás vagytok most, hogy így mondod. Ugyanúgy néztek ki. Az volt a neve Twitteren, nem, hogy Cobra Tate, és az... Ha nekem a Balogh Zoltánt kellett nézni, akkor te is nézed őt. Ez jó képű fiatal ember. Kicsit a Balogh Zoltánra hasonlít. Ahhoz vissza a Balogh Zoltános képet, ami előbb volt. Amúgy tényleg igazad van. Itt van Andrew Tate, és itt van Balogh Zoltán. Kit látnátok szívesebben a református egyház élén? Balogh Zoltán, A, B, Andrew Tate. Most te kit választanál? Én azért mondanám Andrew Tate-et, mert az szerintem vicces lenne. Igen, szerintem, és ez nagyon mókás lenne, és nagyon-nagyon sokan lennének reformátusok hirtelen szerintem. Amúgy igen, a Dancsó az nem megkeresztelkedne. Miért ő ilyen Andrew Tate? Ő Andrew Tate-es, igen. Ne kúrjál fel. Ne, csinált videókat, Andrew Tate-es videókat. És felvállalja? Hát jó, figyelj, addig is, amíg nem lesz az Andrew Tate a református egyháznak. De nyugi, nem kell sokat várni rá szerintem. Amint elsimul ez a dolog Romániában, minden rendben lesz, ide fog átjönni. Balogh Zoltán átadja neki a serleget, vagy mit nem ad, tudom, mit lehet adnak ezt a kabátját. Kabátot. Tehát, hogyha belgondolsz, az emberkereskedelemben az árváknak amúgy is nagy szerepe van. Az Andrew Tate-nek ez egy vadonatúj lehetőség. De igazad van. Mindenféle egyházi fenntartású ilyen szeretett szolgálatokkal. Ezeket biztosan nagyon jól ki lehet használni nagyon-nagyon gonosz dolgokra. Tényleg csokker, igen, igazad van ebben. Ebben nem gondoltam vele. Geci nagy hiba lenne, hogyha az Andrew Tate lenne a református egyház feje. Hát most beszéltük meg, hogy mennyire jó lenne minden. A, vicces lenne. És úgy tudtam csak, hogy legyen minden jó. Vicces lenne a történet, nagyon szomorú lenne nagyon sok embernek. Nyilván ez csak viccelődés. Ne emberi erőforrás miniszter, az is lehetne. Na jó van, az egyik, hogy a kopasz csimpánz webshopon ide rakjuk a Juditot. Azt nézzük, milyen menő lehet egy ember egy kopasz csimpánzos gúnyában? Wow! Ilyen lehet. Fashion is my passion. Elképesztő. Nem tudtam, hogy lehet ember ilyen menő, de aztán megláttam, hogy van a kopasz csimpánz webshopban gúnya. Úgyhogy ott még mindig tudtok rendelni. Limitált széria, úgyhogy gyorsan csapjatok le rá, mert már nem sokáig leszünk. Mint a box meccsek. Bevágják, nem? Nem szerintem így most már tökéletes. Nem, minek kell bevágni bármit is. Megvárjuk. Ez itt tök jó. Uh-huh. Én is ott nézem csak. Ezért nagyon sok pénzt kap a Judit, hogy ezt csinálja. Köszönjük, Judit, mehetsz is haza, jó? Nagyon szépen köszönjük, ügyes voltál. Igen, emellett tehát tudtok az Iponon keresztül a kuponkódunkkal támogatni minket a Patreonon. Iratkozzatok fel, mutogassátok a haverjaitoknak a Jól van ez így videókat, a fókuszcsoport videókat, a világjegy videókat. Hát engem nem tudtok támogatni az Iponkóddal, csak mondom. Igen, mielőtt még megcipőznének engem a lányok. Bejött ide egy nem lány valamit mondani. Jött egy a csokina. Szevasztok! Hello. Eljöttem, kedves csoki, honoráljam a heti teljesítményedet. Másfél órát nem volt rész, ne törődj vele. Majd mi a Lalival törődünk. De azért vagyok itt, mert szeretném átadni, nem ezt a szar telefon, ez 8 éves, de fölírtam, mert nem találtam megfelelő halott embert, akiről elnevezhetném ezt a díjat. Úgyhogy kérlek, fogadd el a világon legsikeresebb naponta jelentkező magyar nyelvű internetes műsorok közül az ezen a héten legkiválóbb vendéghetet lebonyolító műsorvezetői, de egyébként bármikor és bármilyen indokkal felhasználható díjat, ezt a 400 forint értékű aranyérmet, mert mondtad... Mert mondtad, hogy szükség lenne rá a közeljövőben, és bármikor bárkinek kioszhatod. Nem, így csak egy egyes sincs rajta. Semmi, ez egy jelöletlen. Ez pont azért jelöletlen, mert bármikor odaadhatod, bármilyen indokkal, szóval ennyi. Én azt hittem, meg fogod kérni a kezét. Nem, egyébként szorgalmadért, kitartásodért és a végtelen szexuális frusztrációért, amit a közeledben érzek, és puszilom Paradicsom Zolit egyébként, legjobb streamer magyarban, ezt csak úgy mondom. Sziasztok! Köszönöm szépen, Sün. Elmittem volna, hogy ilyen megtiszteltetés ér engem ma. Meg szabad fogni? Persze. Nagyon szép. Megérdemelted, Csoki. De szeretnéd inkább te jön odaadni? Á, nem merném. Ez a tiéd, Csoki. De ez olyan már, mint a kárnynek egyem. Ja, de... De ez, tehát ezt teljesen arra hoztad, hogy amikor mondom, hogy át kell adni valakinek egy aranyérmet, hogy arra legyen egy aranyérem? Vannak ilyen borzalmas gondolatok, hogy így kiosztanál egy aranyérmet, ilyen... Igen, mikor mondja az Ádám, hogy egy hétig nem eszik húst. Jó, kösz, hát ez nagyon jó. Hát ez valójában, ezt nem is én nyertem, hanem ezt az egész műsor. Na jó, na, tudod mit, ezt én ráduházom, mert ma te voltál a legjobb vendég. Úristen. És nélküled nem sikerülhetett volna ez a vendég. Szeretném megköszönni anyukámnak és Csokinak, hogy meghívott. És természetesen a továbbiakban is ingyen fogtok járni minden koncertre. Úgyhogy köszönöm az érmet. Ez a legjobb befektetés volt, Sina, ez a 400 forintos ére. Na jó van, kösz szépen, hogy velünk tartottatok ezen a csodálatos vendéghéten, és hát jövő héten már sztár vendégek nélkül Ádámmal fogunk visszatérni. Addig valahogy ezt a hosszú hétvégét bírjátok ki. Nem tudom, hát senkinek ne lőjék ki a szemét a hétvégén a tüntetéseken. Minden jótól megfosztasz minket. Igen, maradjunk meg mindannyian embernek, és hát találkozunk a jövő héten, mert a jövő héten Ádámmal mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? I am stuck in a dream and I can't help what I'm feeling.